ودعا كالرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allah put je jedini pravi put. I nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, hamdu, assalatu, assalamu ala rasulillah. Od Ebu Hurajre prenosi, hadis 50 danas. Od Ebu Hurajre prenosi da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam došao mi je Džibril i rekao: Muhammede, kada uzmaš abdest, popršći. Ovaj hadis je daif, slab. I sa imamom Tirmizi bilježi ga još Ibn Mađe. Vidimo da je hadis slab, ali ulema se razišla oko njega šta mu je rečeno po pršći. Od četiri mišljenja najispravnije je da se odnosi da posle abdesta, kao što vidimo ovdje u hadisu, kad uzma abdest, da posle abdesta popršće spolni organ, jer se dešavalo nekim od ashabima da se osjećali u toku namaza kao da im curi. To je bilo vesvesa od šeitana. Tako da je rečeno da popršio. Mada to nije ispravno, kao što smo rekli da hadis je slab, tako da ne mora čovjek kad uzme abdest, dovoljno da uzme abdest i ne treba ništa prskati. Hadis 51. Prenosi od Ebu Hurajre da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: hoćete li da vas uputim na ono čime Allah briše grijehe i podiže stepene? Hoćemo, Allahov poslanik, rekoše oni. On reče: pravilno i temeljito uzimanje abdesta u teškim okolnostima, mnoštvo koraka ka džami i čekanje namaza nakon obavljanja namaza. Eto, to vam je ribat kao čuvanje vojnog položaja, to jest u ratu. Ovo je hadis sahih, bilježi ga Muslim i Imam Malik, Nisai i Ibn Huzeime. Prvo što je navedeno jeste pravilno i temeljito uzmanje abdesta u teškim okolnostima. To jeste kada je hladno, kada je čovjek u nekim problemima. Znači da uzima šta? Abdest. Što se tiče mnoštvo koraka ka džami i čekanje namaza nakon obavljanja namaza, to se ne odnosi samo da čovjek sjedi u džami i čeka namaz. Nego ne. Čim je završio namaz, pa makar otišao i na svoj posao, ili kući, ili na bilo za kojom potrebom, da razmišlja i da očekuje sljedeći namaz. Da ima u svijesti da treba opet otići i da mu je drago da ode na sljedeći namaz. To jeste, nije da samo u džami i očekuje, nego uopšteno bio u džami ili van džamije, znači da očekuje sljedeći namaz. A što se tiče ribat, čuvanje vojnog položaja, ovo se odnosi da čovjek bude uvijek u pripremi da ode, da se bori na Allahovom putu. Znači, da iščekava borbu i kad se kaže ima put, on je spreman. Sada kad bi se vidjeli koliko je kod nas prisutno ovo ovdje, da uzmamo u teškim okolnostima abdest. Mi ćemo kad uzmamo abdest, kada je hladno, kaže što je hladno, što je ovako, što je onako, pa počne nabrajati. Znači, već ima manjkavosti kod ovoga. Isto drugo, što se tiče iščekavanja namaza, danas bi kaže da može Bogdom kao musafir da spaja namaze. Tako mu ode. Zašto? Jer je zaposlen sa nekim poslom, zarađuje ili ima bilo nešto drugo, uči, bilo šta drugo. Znači, on bi da najbolje bi da može da spoji podne i kindiju i akšem i akciju. U takvim situacijama. Znači, malo je oni koji očekuju namaz kad će biti. I isto ovo ovdje, da bude ribat, znači čuvanje vojnog položaja. Znači, da bude u tom položaju da kad neko pozove, da bude prisutan. Da odma ustane i da ode se bori. Ko je od nas prisutan? Kad danas neko evo ima put da se ode da se bori na lavom putu, čovjek bi rekao, čekaj, kako, gdje, šta, kud? I počeo bi se vat. Znači, nije u pripremi za odlazak na borbi o lavom putu, a više puno ljudi priča i to upućuje na što upućuje? Neiskrenost njihovog govora. Jeli, da su oni iskreni u njihovom govoru, oni bi se već šta pripremili. Kao što je Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, navodi se da je bio se penjao redovno na brdo pripremit će za borbu na Allahovom putu. Dok danas, kod nas toga nema. Sve nam je preče osim da se čovjek priprema. I isto tako oni koji treniraju, koji su inače nekada u džahiljetu bili trenirali, oni danas treniraju i izvlače se i opravdaju da je to kao priprema da se ide boriti na lavom putu. A nije to, nego to ostao njemu iz džahiljeta da on bio borac, da on bio trenirao, dizao tegove ili bilo koja druga priprema. I samo danas kako da opravda to svoje gubljenje vremena, mjesto da se obrati pažnju svoj na iman sad, da nauči Allahu vjeru, da poveća svoj iman, on i dalje trenira i izvlači se da je to kao zbog toga da bi on išao da se bori na lavom putu. Molim malo da nas sačuva i da nam podari iskrenost. Znači, vidimo smo iskreno šta je u tome, da čovjek bude u pripravnosti, da bude spreman. I da vidimo ko je od nas spreman, sad kad mu se rekao, idi, počeo bi prvo od svoje žene, pa djece, pa kuća, pa ovo, pa posao, pa ne znam ni ja šta bi više spominjao. Znači, nije ove treće osobine kod nas, nema Allah da nam oprosti. 52. hadis od Al-A'la, isti smisao kao što je u prednom hadisu, s tim što Kutejbe u hadisu koji on prenosi kaže, znači samo drugi prenosioc hadisa kaže, to vam je ribat, to vam je ribat, to vam je ribat. To jeste čuvanje vojnog položaja u ratu. Znači ovaj hadis je dio od hadisa prošle koji smo naveli. Ovo hadis isto sahih, bilježi ga Muslim, Malik, Nisai i ostali. 53. hadis od Ajše koja je rekla, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, imao je krpu kojom se brisao nakon uzimanja abdesta. Ova hadis je daif i snad, znači prenosi su slabi. I bilježi ga samo i imam Tirmizi. Znači niko nije zabilježio ovaj hadis osim imam Tirmizi, to jeste imam koji prenosimo hadise koje on prenio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači samo imam Tirmizi je prenio. Hadis, rekli smo da je slab, nema šta da se kaže za ovo ovdje. Da će nam išla u budućnost, znači hadis drugi koji govore na tu temu. Hadis 54 od Muaza bin Džeba koji je kazao, vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kada je nakon što je uzimao abdest obrisao svoje lice rubom svoje odjeće. I ovaj hadis je isto slab. Pitanje se postaje, da li je dozvoljeno brisati se, kao što smo vidjeli u pretprošlim hadisma, od peškir ili obrisati rube svoje odjeće, kaže se da jeste. Dozvoljeno je, samo ne smije čovjek da smatra da je to šta od sunneta. Ali ako bi čovjek obrisao svoje lice ili ruke bilo čim, bilo čime, da li preškirom ili nečim, dozvoljeno, samo ne smije čovjek da smatra da je to od sunneta. 55. hadis od Omer ibn Hattaba koji je kazao da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao, ko nakon propisnog uzetog abdesta kaže, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedinog, on nema sudruga i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, Bože moj, učini me od oni koji se iskreno kaju i od oni koji se čiste. Otvorit će mu se svih 8 dženetskih kapija i moć će ući na koja želi. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim i Ebu Davud i Ibn Mađe i Imam Nisai i Imam Ahmed, rahmetullah alihim. Da je Boži poslanik sallam ne prenosi se ni jedna dova prije abdesta i u toku abdesta i posle abdesta od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, osim ono što smo neki dan učili, da je rekao bismila prije abdesta i ova dova koju smo sad naveli da se uči posle abdesta. A sve ono što danas se proširilo međunarodno da se uče dovu prije abdesta i posle, i u toku abdesta i posle abdesta, nema osnove u vjeri Islama. 56. hadis od Sefine, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam uzimao abdest jednim mudom vode, a kupao se sa saom. Ovaj hadis je sahih. Bilježi ga Muslim, Ibn Mađe, Darimi i Imam Ahmed, rahmetullahi alejhim. Što se tiče mudda ili saa, ulema se oko toga razlika koliko je. Neki kažu da to mud da je litar i po, neki kažu dva, neki manje, neki više. Isto tako za saa kažu da je 5 litara, neki kažu da je 8 i tako to. Sve u svemu, Allah ta'ala anem šta je ispravno, a mi u današnjici koristimo znači, tuš i čovjek inšallah da mu je dozvoljeno da koristi onoliko koliko mu je potrebno da opere svoje tijelo i isto tako da uzme abdest. Znači kolika je količina ovo, Allah ta'ala, ulema se oko toga razišla, neko može uzeti učenjaka ovog mišljenja, neko će uzeti drugog mišljenja, sve u svojem ne vidim da je neka velika potreba, da sad to znade, ulema se razlaže koliko je, šta je ispravno, Allah ta'ala. Uglavnom, čovjek neka uzme abdest, onoliko koliko je potrebno, isto tako da uzme gusul onoliko koliko je potrebno i neka ne pretjeruje u trošenju vode. 57. hadis od Ubejd bin Kaaba, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: pri uzmanju abdesta prisustvuje šetan koji se zove Velehan, pa se čuvajte njegova došaptavanja u pogledu vode. Ovaj hadis je daif, skroz slab. Bilježi ga isto i Imam Ahmed, Ibn Mađe i ostali. Pošto ovaj hadis skroz slab, nemamo šta puno da pričamo oko njega, a što se tiče prospanje vode, doće nam hadise oko toga. Isto tako, hadis koji upućuju na šetanove smutnje, isto tako, hadis će nam doći isto da li je manje ili više puta što smo učili smo, znači da li je manje puta neke tijelove tijela opro ili više i da li je dozvoljeno ako da ostane nešto suho na tijelu, to smo znači učili te hadise, a ostali ove hadise što se tiče prospanje vode i tako to će mišla doći hadis, tako da ćemo opštine tamo govoriti da li je dozvoljeno čovjek da troši više vode nego što potrebno ili nije. A ovaj hadis je slab, nemamo šta da komentišamo ovaj hadis. 58. hadis od Enesa, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem za svaki namaz uzimao abdest, bez obzira da li je prethodno bio pod abdestom ili nije. Rekao je Enes: a kako ste vi praktikovali? Mi smo uzmali jedan abdest, odgovorio je on. I ovaj hadis isto slab. I bilježi ga samo Imam Tirmizi. Znači, pošto ovaj hadis slab, uskoro, znači sad će nam doći sljedeći hadisi na koji govore da li je dozvoljeno klanjati se jednim abdestom ili treba uzmati abdest za svaki namaz. 59. hadis od Ibn Omena prenosi da je Božji poslanik sam rekao: ko uzme abdest na abdest, Allah će mu za to upisati 10 dobrih dijela. Ovaj hadis isto slab, bilježi ga Ebu Daud i Ibn Mađe. Pošto je slab, nemamo šta pričati o njemu, a sada će nam ovaj hadis pod brojem 60 objasniti ova dva prošla hadisa koja su slaba. Od Enesa Ibn Malika prenosi da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem za svaki namaz uzimao abdest. Rekao: kako ste vi praktikovali? Mi smo jednim abdestom klanjali više namaza. Naravno, ukoliko ga je prethodno, ne bismo pokvarili, odgovorio je on. Ovaj hadis je sahih. Bilježi ga Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Darimi, Imam Ahmed, Ibn Huzeime, rahmetullah alihim. Iz ovoga hadisa vidimo da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao abdest pri svakom namazu, dok ashabi nisu, nego su uzmali samo u potrebi. Objašnjenje za ovo što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao abdest za svaki namaz jeste moguće da je to bilo samo propis za Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao da može oženiti više od 4 žena i ostale propise koje su bile samo naređene Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Drugo mišljenje jeste da je to bilo mustahab i da je pohvalno, ko što jeste, da se uzima abdest pri svakom namazu. To je pohvalno, znači mustahab, dobro je, ali nije moranje. Da je radio to, ali je prekinuo taj mustahab zbog toga da ne bi ashabi pomislili da je obaveza uzmati abdest pri svakom namazu. I ispravnije mišljenje da je ovo drugo, da je Božji poslanik uzimao abdest što je bilo mustahab, pa je nakon toga prekinuo zbog čega, zato da ne bi ashabi pomislili da je obaveza uzmati pri svakom namazu. Hadis 61. od Sulejmana bin Burejda, a on od svog oca, koji je kazao: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je za svaki namaz uzimao abdest. U godini u kojoj je oslobođena Meka, on je jednim abdestom klanjao sve namaze i činio mes po mestvama. Omer mu je rekao: uradio si nešto što ranije nisi činio. Uradio sam to namjerno, reče vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis isto sahih, bilježi ga Muslim i Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Darimi, Imam Ahmed i Ibn Huzeime, rahmetullahi alejhim. Iz ovoga hadisa vidimo da je dozvoljeno uzmati abdest, da je dozvoljeno uzmati abdest jedan za više namaza. Znači, uzme čovjek abdest i može sa njim da klanja više namaza. Ovo je objašnjenje svi oni prošli hadisa koji smo govorili. Neki od selefa su praktikovali da uzme abdest pri svakom namazu. To je neki od selefa. Znači, da je lijepo uzeti abdest pri svakom namazu, ali nije obaveza, moranje. Isto tako vidimo da je oslobođenje Mekke, da je tada Božji poslanik uzeo abdest jedan i klanjao svih pet namaza kao što se spominje u hadisu koje bilježi muslim. Da je klanjao sa jednim abdestom svih pet namaza kad je bilo oslobođenje Mekke. To jeste, to je isto ono kao što smo rekli. Da li je bilo njemu možda obaveza pa je došla olakšica za njega ili da je bilo mustehab pa je htio sa tim da nam ukaže da nije vađib, da ne bi slučajno ko da sproveo to u praksu non stop. وهذا وصلى الله عليه وسلم معاد في سبيل الله قد سرنا وأعلن الجهاد ثم دعا كالرقادا إنه الإسلام معاد في سبيل الله قد سرنا وأعلن الجهاد نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة جيلي جموعا وفرادا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة جيلي جموعا وفرادا ما عرفت العيش إلا عنفوانا وجلادا قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الحرب ساروا خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الحرب ساروا خلف قرآن مبين لم يبالوا بالرجايا بين أنياب السنين قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى قد أتيناكم برشاش وقرآن مبين